ऐं बेशक दाऊद ऐं सुलेमान खे इल्मु ॾिनोसूं ऐं हुननि चयो त सभु साराह उन अल्लाह खे जुगाए जंहिं पंहिंजनि घणनि मोमिन बाननि ते असां खे भलाई ॾिनी आहे।